أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُب۪ينًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada duyduklarımızla, dinlediklerimizle, okuduklarımızla, öğrendiklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da yarınki hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere, bu imanlarımızı hayatımızda görüntülemek, amele dönüştürmek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Ayet 153. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ Ey Peygamberim, ey Muhammed! Kitap ehli senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi ve bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً Bize Allah'ı apaçık göster, o zaman iman edelim demişlerdi. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ Zulümlerinden ötürü onları yıldırım çarpmıştı. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُب۪ينًا Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra da buzağı ilah olarak benimsediler, buzağıya tapındılar. Fakat bunları affettik ve Musa'ya apaçık bir hüccet verdik. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُب۪ينًا Musa'ya apaçık bir delil, bir hüccet verdik, bir sultan verdik. Evet, peygamberden gökten kendilerine bir kitap indirmesini istiyorlar. Cahil adamlar. Dikkat ederseniz peygamberi Allah'la karıştırıyorlar. Yani Allah'tan istenmesi gereken şeyleri peygamberden istiyorlar. Kitabın vahiy halinde Cebrail tarafından peygambere indirilişine güvenemiyorlar da yazılı olarak levhalar halinde gözleriyle görebilecekleri, elleriyle dokunabilecekleri bir kitap halinde indirilmesini istiyorlar. Yani Allah'a ve peygambere güvenmiyorlar da alçaklar. Allah'ın yeryüzündekilerin hayatına karışmak üzere işlerinden birisini sözcü seçip ona vahiy göndermesine itimat edemiyorlar da hainler, peygamberliği bizzat kendilerinde denemek istiyorlar. Çünkü dikkat ederseniz, bu adamlar kitabın kendilerine indirilmesini istiyorlar. Bunu isteyenler Yahudilerdi. Gelmişler Resul-ü Ekrem Efendimiz'den, gökten kendilerine bir kitap indirmesini istiyorlardı. Ne olacaktı böyle gökten bir kitap indiğinde? Yani inanacaklar mıydı o zaman? Hayır, kesinlikle yine inanmayacaklardı. Peki dertleri neydi bu adamların? Tüm dertleri iman etmemek için, imandan kaçmak için sebepler bulmak ve peygamberi sıkıştırıp zor durumda bırakmaktı. Baktılar ki Kur'an ayetleri karşısında pilleri bitti, diyecek bir şey bulamadılar. Peygamber aleyhisselam karşısında sıfırı tükettiler, vahiy karşısında dikiş tutturamayınca olur olmaz şeyler söylemeye, abuk subuk şeyler istemeye başladılar. Peygamberin sahasının dışında, peygamberin misyonunun dışında ondan bir şeyler isteyerek onu sıkıştırmayı denediler. Değilse bunların iman etmeyişleri delillerin azlığından, ikna olamayışlarından filan değildi. Çünkü bu adamlar Allah'ı tanıyan, Allah'ın hayata karıştığını bilen, Allah'ın elçilerini tanıyan, Allah'ın elçilerine melek vasıtasıyla kitaplar gönderdiğini bilen insanlardı. Ama yine de hainliklerinden istiyorlardı bunu. Yani bu adamlar Allah istemedikçe, Allah'ın izni olmadıkça, peygamberin kendi başına gökten bir kitap indirmesinin asla mümkün olmadığını kendileri de biliyorlardı. Bakın En'am suresinde de Rabbimiz bunların iman etmeyişlerinin sebebini açıklamak üzere şöyle buyuruyordu. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ف۪ي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Eğer peygamberim sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirmiş olsaydık, onlar elleriyle onu tutmuş, yani ona dokunmuş olsalardı, yine de inkar ediciler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derlerdi. Yani yine de inkara bir sebep bulurlardı. Kafirlerin hakkı kabule yanaşmamalarının sebebini açıklıyor Rabbimiz. Neymiş o? Kibir ve inat. Kibirleri ve iğreç inatları yüzünden onlar bu kitabı reddediyorlar. Kibirleri ve inatları yüzünden kitabın ayetlerine karşı ilgisiz davranıyorlar. Eğer Cenab-ı Hak bu kitabı peygamberine onların gözleriyle göremedikleri bir yolla, vahiy yoluyla değil de elleriyle dokunabilecekleri, gözleriyle görebilecekleri kağıtlar halinde indirmiş olsaydı, yine de bu gerçeği kabul etmezlerdi. Bu apaçık bir büyüdür derlerdi. Kibirleri, inatları ve cehaletleri galebe çalar, yine de iman etmezlerdi bu hainler. Öyleyse ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcusu olan müminler, bunu bu adamlara çok görüp yadırgamayın. Çünkü fakat se'elu Musa ekbara min zalik. Bunlar bu adam olmadıklar, Musa aleyhisselamdan bu senden istediklerinin daha büyüğünü istemişlerdi. Bu ifadesiyle Rabbimiz sevgili peygamberine ve biz Müslümanlara teselli veriyordu. Ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcusu olan Müslümanlar, sizler bu adamların bu cins tavırları karşısında kafanızı yormayın. Yani takmayın onları kafanıza. Üzülüp sıkılıp da onlara cevap vermeye çalışmayın. Sizler Allah'ın istediği, vahyin istediği şekilde yolunuza devam edin. Vahye teslimiyetiniz ve kulluğunuza devam edin. Onlar ne derlerse desinler, ne günah işlerlerse işlesinler. Unutmayın ki onlar bu yaptıklarını sadece şimdi sizlere karşı değil, daha önce peygamberleri olan Musa aleyhisselama karşı da yapmışlardı. Musa aleyhisselama da aynen şöyle demişlerdi. Erinallâhe cehraten. Ey Musa, bize Allah'ı açıkça göster. Biz açıkça Allah'ı görmedikçe, bize onu açıkça göstermedikçe sana ve Rabbine asla inanmayacağız demişlerdi. Yani Allah'ın elçisine karşı materyalistçe bir tavır takınmışlardı. Evet, dünkü Yahudinin Allah'ı görmeden inanmayız sözü sanki bugünkü pozitivizm denen bilimciliğin yaygınlaştırılması. Hani deneye girip çıkmayana inanmaz değil mi adam? Günümüzde pozitivist kafirlerin de aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Laboratuvar deneylerine konu olmayan şeylere inanmayız diyorlar. Ve bugün bunu söyleyenler de zirvede bir düşünceye sahip olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki bu ayetle birlikte bu zavallıların ne kadar basit bir akıl yürütmeden bile mahrum olduklarını görüyoruz. Bundan 4000 yıl önce de İsrailoğullarının seçkinlerinin dediklerinin aynısını söylüyorlar. Demek ki yeni bir şey değildir bu. Yani şu andaki materyalist felsefenin insanlığa sunduğu bu mesaj yeni bir şey değildir. Bunlar maddeden başka bir şey tanımayan, gözlerine bakmayan bir şeye inanmayan, gayba inanamayan insanlardır. Bunlar tıpkı sopasız yürüyemeyen körlere benzerler. Tapacakları mabutlarını elleriyle tutmak, yoklamak isterler. Yani tapmak için illa da cisim ararlar, putlar ararlar. Bulamazlarsa yaparlar. Ondan imdat beklerler. Çünkü insanlarda ibadet hissi arkadaşlar doğuştan vardır. Yani tapacaklardır bir şeylere. Hiç olmazsa bir öküz veya öküzün altındaki bir buzağıyı ararlar. Sanki İsrailoğullarının kavgası tam da şu bizim toplumla uyuşuyor. Yani aynen onlar gibiyiz. İşte bizim piyasa, işte İsrailoğullarının durumu. Allah korusun, şu anda bizdeki materyalist kafirlerin onlardan hiçbir farkı kalmamış. Evet, Kur'an'ın başka yerlerinde detayını görüyoruz ki bunlar biz Allah'ı açık açık görmedikçe kesinlikle inanmayacağız. Ey Musa diye tutturunca rivayetler gösteriyor ki Hazreti Musa aleyhisselam bunlardan kendi işlerinden 70 kişiyi seçip kendisiyle birlikte Tur'a gönderilmelerini istedi. Araf suresinin 55. ayeti bunların sayısının 70 kişi olduklarını anlatır. Hazreti Musa aleyhisselam kavmin seçtiği bu 70 kişiyle beraber Tur'a gitti. Bunlar geride kalmış arkadaşları namına Hazreti Musa'nın Allah'la konuşmasına şahit olacaklardı. Bu 70 kişi burada Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa aleyhisselam ile konuşmasına şahit oldukları halde hayır bu yetmez ey Musa. Senin Rabbini açık açık gözlerimizle görmedikçe inanmayacağız dediler. Sonra فَاَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ zulümlerinden ötürü haddi aşmalarından yapmamaları gerekeni yaptıklarından istenmemesi gereken bir şeyi istediklerinden bulunmamaları gereken bir konumda bulunmalarından ötürü onları yıldırım çarpmıştı. Saika, yıldırım veya bir ateş veya geberin diye bir sesti. Rabbimiz geberin demişti onlara veya bir saika, bir yıldırım veya bir ateş onları yakalayıvermişti de her şey olup bitmişti. Hepsi ölmüşlerdi. Sanki alın öyleyse Allah'ı ancak böyle görebilirsiniz dercesine Allah onların tamamını öldürüverdi. Rivayetlere göre Hazreti Musa aleyhisselam ağlamaya başlamıştı. Ya Rabbi sen kavmimin seçkinlerini öldürdün. Şimdi ben onların yanına varınca ne diyeceğim diye yalvarıp yakarınca Allah onları tekrar diriltmişti. Sonra ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكِ Sonra yine kendilerine Allah'ın apaçık beyineleri, apaçık mucizeleri, apaçık ayetleri geldikten sonra, Allah'ın apaçık ayetlerini gördükten sonra yine de bu adamlar tuttular. Hazreti Musa kısa bir süre vahiy almak için yanlarından ayrılıp Tur'a gidince Allah'ı ve peygamberi unutup buzağıya tapınmaya başlayıverdiler. Kızıl Denizi geçtikten kısa bir süre sonra kitap vermek için Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Tur Dağı'na çağırdı. Oradaki hayatlarını düzenlemek üzere Allah ona vahiy vermek için Musa Aleyhisselam'ı Tur Dağı'na çağırdı. Bakın bu adamlar Allah'ı biliyorlardı. Allah'ın gücünü görmüşlerdi. Firavun'un zulmünü görmüşler. Allah'ın kendilerini onun zulmünden nasıl kurtardığını görmüşler. Denizin yarılıp kendilerinin sağ salim karşıya geçerlerken düşmanlarının nasıl boğulduklarını gözleriyle görmüşler. Ama yine bu adamlar bakın cins tavırlarını sürdürüyorlar. Yani bu adamlar peygamberi tanımışlar. Peygamberin ne için ve nereye gittiğini bilmişler. Hayatlarını düzenlemek üzere Allah'ın kendisine vahiy vermek için peygamberini Tur Dağı'na çağırdığını bilmişler ama yine de zalimliklerini ortaya koyuyorlardı. Dediler ki yahu nereye gitti bu Musa? Eğer bir Allah aramaya gitmişse birlikte arasaydık. Bizler onun yokluğuna dayanamayız. Onsuz biz kime sığınacağız? Yani biz onsuz hayatımızı neyle dolduracağız? Olmaz. Biz onsuz yapamayız, biz onsuz edemeyiz diyerek yanlarındaki mücevherlerini eriterek buzağı şeklinde bir put yapıp peygamberden boşalan hayatlarını onunla doldurmaya kalktılar. Halbuki Allah onları ineğe tapınmaktan kısa bir süre önce kurtardığı halde onlar tekrar buzağıya dönerek zalimlerden oldular. Bir de dikkat ederseniz üstelik bunlar ineğe de tapamıyorlardı. Çünkü Mısır'daki efendileri ineğe tapıyorlardı. Bunlar hala köleliği işlerinde taşıdıklarından efendilerinin taptıklarına tapamıyorlar da ineğin küçüğüne yani buzağıya tapınmaya çalışıyorlardı. Çünkü inek egemen güçlerin, efendilerinin tanrısıydı. Köleler ise daha küçüğüne tapabileceklerdi. Efendiler onları öyle eğitmişlerdi. Yani Firavun'un eğitim sistemi bunu gerektiriyordu. Sizler kölesiniz denmişti kendilerine. Sizler az gelişmiş ülkenin mensuplarısınız. Sizler güçsüzsünüz denmişti kendilerine yıllar yılı. Firavun'un eğitiminde yetişen bu insanlar hiçbir zaman efendilerine kafa tutma cesaretini kendilerinde bulamazlardı. Ya da onların yaptıklarını yapma cesaretini kendilerinde asla bulamazlardı. Onlar için hayat daima efendilerini taklit ve efendilerinin yolunda olmaktı. Efendilerinin yaşadıkları bir hayata 100 yıl sonra ulaşmak bile onlar için büyük bir şerefti. Şimdi de öyle değil mi? Allah diyor ki bakın fe'afevna an zalike ve ateyna Musa sultanen mubina. Bütün bunlara rağmen biz yine de onları affettik ve Musa Aleyhisselam'a sultanı mubin verdik. Musa Aleyhisselam'a suhuf verdik, Tevrat verdik, Furkan verdik. Sonra ve rafa'na fevkahum tura bi mithaqihim ve kulna lehum udhulul baba succeden ve kulna lehum la ta'tu la ta'du fi's-sabti ve akhadna minhum mithaqan galiza. Söz vermelerine karşılık Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırdık. Yani kendilerinden misak almak için Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırdık ve onlara kapıdan secde ederek girin dedik. Bir de cumartesileri aşırı gitmeyin dedik. Onlardan sağlam bir söz aldık. Rabbimiz bu bölümde İsrailoğullarından aldığı ahdi ve bu ahdi onlardan alış şeklini anlatıyor. Biz onların üzerlerine dağı kaldırmıştık. Allah'ın sonsuz güç ve kudreti karşısında dağ da kim oluyormuş? Dağı kaldırmış onların başları üzerine, tıpkı yağmurdan korunmak isteyen kimsenin şemsiyeyi başının üzerine kaldırdığı gibi, Rabbimiz da Tur Dağı'nı onların başının üzerine kaldırıp dikivermiş. Ve böyle bir zor altında Allah onlardan ancak ahit almış. Anlıyoruz ki bu adamlar öyle kolay kolay Allah'a söz vermeye yanaşmayan bir toplum. Allah böyle bir dağı üzerlerine kaldırarak zor altında kendilerinden misak alıyordu. Kendilerine vereceği ahdin ve kendilerinden alacağı sözün ciddiyetini kendilerine göstermek için Rabbimiz böyle bir yol takip ediyor anlıyoruz. Dağı kaldırıyor onların üzerine ve onlar yattıkları yerden bakıyorlar. Acaba Allah bizimle dalga mı geçiyor diye. Ama onlar bu işin bir dalga geçme olmadığını, bilakis neredeyse o dağın üzerlerine düşeceğini, başlarına kapaklanacağını zannediyorlar, biliyorlar, anlıyorlar. Yani işin ciddiyetini kavruyorlar. Ayetin sonunda diyor ki bakın Rabbimiz, وَأَخَدْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Peki

bir görüntü, bir eylem, bir amel, bir aksiyon yoksa arkadaşlar bu iman Allah'ın istediği bir kitap imanı olmadığı gibi bu tutuş da Allah'ın istediği bir tutuş değildir. Çünkü dikkat ederseniz Allah'ın istediği tutuş kuvvetle, iman kuvvetiyle, amel kuvvetiyle, uygulama kuvvetiyle bir tutuştur. İşte Rabbimiz İsrailoğullarını konu edinen bu ayetinde bizlerden de kitabına böyle bir tutuş istemektedir. Böylece kitabıma kuvvetlice tutunun, kuvvetlice kitabıma sarılın buyurmaktadır. وَقُلْنَا لَهُمُ دُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا. Anlayabildiğimiz kadarıyla İsrailoğulları Sina çölünde kendilerine Allah tarafından bir emir veriliyor. Bu emir çöl ortamından farklı bir ortama girmeyle ilgili bir emir. Allahu Alem. Kur'an'ın başka yerlerinde anlatıldığına göre ya ısrarla kendileri bunu istedikleri için ya da Rabbimiz bunları böyle bir imtihana tabi tutmak için istiyordu bunu onlardan. Tih sahrasından çıktıktan sonra bir şehre girmelerini, bir şehri fethetmelerini istemişti Rabbimiz onlardan. Peki hangi şehirdi bu? Hangi kariyeydi bu? Burada adı verilmemiş. Allahu Alem Filistin'e doğru giderlerken o istikamette bir şehirdi bu. Yani Filistin yolu üzerinde bir kariye. Arz-ı Mev'uda gitmelerini sağlayacak bir şehrin girişi. Veya Kudüs'ün fethini istemişti Allah onlardan. İşte bir şehir ki o şehre girmeleri istenmiş. Diyor ki Rabbimiz şu kente girin. O şehrin kapısından girerken de şehre giriş eylemini gerçekleştirirken de secde ederek girin. Yani bu nimetleri, bu zaferi size nasip ettiğimden dolayı bana sücceden girin. Secdeyi biliyoruz. Meleklerin Hazreti Adem'e secdeleri niteliğinde bir secde. Boyun eğmek anlamında, tamam ya Rabbi, senin istediğin gibi ya Rabbi, baş üstüne ya Rabbi, bu şehirde biz ancak senin istediklerini ister, senin istemediklerinden de biz nefret ederiz ya Rabbi. Bu gerçeği kabul ediyoruz ya Rabbi biçiminde Allah onlardan bir secde istiyordu. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Sözleşmelerini bozmaları, ahitlerini, misaklarını bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri, kalplerimiz kılıflıdır, kalplerimiz perdelidir demelerinden ötürü Allah inkarlarına karşılık onların kalplerini mühürledi. Onun için bunların pek azı iman eder. Ya çok az iman ederler ya da çok azı iman eder. Nedenmiş o? Yani niye gazaba uğramışlar bu adamlar? Neden zillet ve meskenet damgası vurulmuş onlara? Çünkü onlar Allah'la sözleşmelerini bozmuşlar. Allah'a verdikleri ahitlerini yerine getirmemişler. Sonra onlar Allah'ın ayetlerini küfrediyorlar. Allah'ın ayetlerini örtüyorlar, örtbas edip gündemlerinden düşürüp açığa çıkarmıyorlardı. Allah'ın iki tür ayeti vardı. Önceki derslerimizde bunu demeye çalıştım ama burada bir daha söyleyelim. Allah'ın iki tür ayeti var. Biri metlu ayetler, ötekisi de meşhut ayetler. Eğer farklı ifade edersek birisi kulağa hitap eden işitsel ayetler dediğimiz şu elimdeki Kur'an'ın ayetleri, ötekisi de göze hitap eden görsel dediğimiz şu kainatta Allah'ın serpiştirdiği, kendi varlığına alamet ve nişane kıldığı ay gibi, güneş gibi, gece ve gündüz gibi, bulut gibi, rüzgar gibi, insan, hayvan, ağaçlar, bitkiler gibi ayetler. Bunlar da göze hitap eden görsel ayetler ya da meşhut ayetler. İşte bu adamlar bunları küfrediyorlar. Allah'ın ayetlerini örtüyorlar, örtbas ediyorlar, kamufle ediyorlar, halkın gözünden, kulağından saklıyorlardı. Yani gündeme getirmiyorlar, gündemlerinden kaldırıp onlarsız bir hayat programı yapmaya çalışıyorlardı. Başka ve katlihimul enbiye bi gayri hakkın ve de peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Peygamberleri haksız yere öldürmek. Peki acaba haklı yere peygamber öldürülür mü ki Rabbimiz burada haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı buyurmuş. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunu şöylece özetleyelim inşallah. Bazen batıl işleyen, batıl iş yapan birisi onu hak zannıyla yapabilir. Yani onun yapılması gereken bir hak olduğunu zannettiği için veya o konuda bilgisiz olduğu için doğru zannıyla, hak zannıyla o işi yapabilir. Ama bu iş, bu peygamber öldürme işi onların kendi inançlarına ve zanlarına göre de hak olmayan, haklı olmayan bir işti. Yani bunu biliyorlardı. Bunun çirkinliğini biliyorlar, haramlığını biliyorlar, yapmamaları gerektiğini biliyorlar ama yine de yapıyorlardı bu işi. Birincisi böyle anlıyoruz. İki, eğer Cenab-ı Hak burada haksız yere sözünü kullanmayıp da sadece peygamber öldürdükleri için onları zemmetmiş olsaydı, o zaman o peygamberleri gerçekten öldüren Allah değil mi diyerek itiraz edebilirlerdi. Yani öldüren sen değil misin ya Rabbi diye bir mantık oyununa girebilirlerdi. İşte Cenab-ı Hak burada kendi öldürmesinin hak olduğunu ama bunlarınkinin ise haksız olduğunu vurgulamak için böyle buyurmuştur diyoruz Allahu Alem. Öyleyse hak öldürme, haklı öldürme, öldürmeyi gerekli kılan bir öldürmedir. Resul-i Ekrem Efendimizin şu hadisi bu gerçeği anlatır. Şu üç durumun dışında bir Müslümanın kanı helal değildir. İman ettikten sonra tekrar küfre dönen kişi, muhsan iken yani evli iken zina eden kişi ve haksız yere adam öldüren kişi. İşte hak öldürme, haklı öldürme yani öldürmeyi gerekli kılan öldürme işte bu üç şeydedir. Bunun dışında hak öldürme ya da hakla öldürme yoktur. Bu adamlar peygamberleri öldürüyorlardı. Hem öyle öldürüyorlardı ki sabah öldürüyorlar, akşam hiçbir şey yokmuş gibi ellerini kollarını sallaya sallaya hayatlarına devam ediyorlardı. E şimdi de aynı ya. Fiziki anlamda bizzat öldürme yok ama fikri anlamda öldürmeler bugün de aynen devam etmektedir. Bakıyoruz, bugün de insanlar peygamber öldürüyorlar. Bugün de insanlar insan öldürüyorlar. Mesela kürtaj yoluyla her gün binlercesi öldürülüyor ama herkes her gün elini kolunu sallaya sallaya hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam edip gidiyor. Yani bugün de her gün binlerce insan öldürülüyor ama insanlar hiçbir şey olmamış gibi yine de işlerine, aşlarına rahat gidip gelebiliyorlar. Bununla birlikte şunu da diyeceğiz. Peygamberi öldürmek iki türlüdür. Birincisi, bizzat peygamberin vücudunu ortadan kaldırmak şeklinde bir öldürmedir. İkincisi de peygamberi kendi başına bırakmak, onunla, onun getirdiği mesajla, onun hayatıyla, onun sünnetiyle, onun uygulamalarıyla, onun hayat programıyla alakayı kesmek biçiminde peygamberi öldürmek. Ya da peygamberin öldürülüşüne göz yummak şeklinde peygamberi öldürmek. Yani onun dindeki misyonunu ve örnekliğini reddetmek biçiminde peygamberi öldürmek. Yani sebeben öldürmek. Bunu Allah korusun hepimiz yapıyoruz değil mi? Sonra ve kavlihim kulubuna gulf. Kalplerimiz kılıflıdır. Kalplerimiz örtülüdür bizim. Biz anlamıyoruz. Biz anlayamıyoruz senin ne dediğini. Ey peygamber, bizi neye çağırdığını, bize nasıl bir mesaj ulaştırdığını, bizi nasıl bir hayata çağırdığını bizler anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Bizim kalplerimiz örtülüdür. Bizim kalplerimiz kılıflıdır diyorlar. Yani dinlemek istemiyorlar, anlamak istemiyorlar, duymak ve görmek istemiyorlar da adamlar da kalplerinin kılıflı olduğunu söyleyerek hem peygamberle alay ediyorlar hem de kendilerini çok alçak bir hayata indirgemek istiyorlardı. Kalbimizde kılıf var. Kalbimiz örtülüdür bizim diyorlardı. Arkadaşlar, anlayabildiğimiz kadarıyla bununla şunları kastediyorlardı. Birincisi, ellerinde kitapları olduğunu söylemeye çalışıyorlardı alçaklar. Ey peygamber, bizim elimizde amel edecek, bizim elimizde okuyacak, bilgilenecek kitaplarımız var. Elimizde kitabımız var. Bizler elimizdeki bu kitabımız sayesinde kesin bilgiye, doğru bilgiye sahibiz. Hayatımızı düzenleyeceğimiz doğru bilgiyi biz elimizdeki bu kitapla, bu kitaptan alıyoruz. Bunun için başkasına ihtiyacımız yoktur. Yani seninkine ihtiyacımız yoktur demeye çalışıyorlardı. Birincisi böyle. İkincisi, kalplerimiz kılıflıdır. Ey peygamber, bizim kalplerimiz kapalıdır. Yani senin çağırdığın düşünceye, senin davet ettiğin ilkeleri anlamaya, dinlemeye bizim ihtiyacımız yoktur demek istiyorlardı. İbn Abbas'ın ifadesiyle, zaten bizim kalplerimiz bilgi ile doludur. Bizim kalplerimiz bilgi küpü haline gelmiştir. Kalplerimiz bilgi ile dolmuştur. Ona yeni bir dava nüfuz edemez. Yeni bir davete icabet edemez bizim kalplerimiz. Yani o kadar bilgi ile dolu ki bizim kalplerimiz bir damla bile başka bir şey alacak yer yoktur demek istiyorlardı. Yani kendi bilgilerini, kendi anlayışlarını, kendi düşüncelerini, kendi bozulmuş kitaplarını, muharref kitaplarını yeterli görüyorlar ve Kur'an'a ihtiyacımız yoktur diyorlardı. Allah korusun, tıpkı günümüzde kendi bilgilerini, kendi düşüncelerini, kendi metotlarını, kendi kitaplarını yeterli görüp bizim Allah'ın Kur'an'ına ihtiyacımız yoktur, bizim hadis kitaplarını okumaya ihtiyacımız yoktur diyen kimi Müslüman gruplar gibi, kimi Müslüman cemaatler gibi. Bizim kalplerimiz bilgiyle doludur. Oraya bir damla bile bir başka bilgi giremez diyorlar. Ya da bizim elimizde bilgilenecek kitaplarımız var. Bizim Kur'an'a ihtiyacımız yoktur. Bizim sünnet öğrenmeye ihtiyacımız yoktur diyorlar. Bir de bu yeni dinin sorumluluklarından kendilerini kurtarabilmek için belki de kendilerini aptal yerine, ahmak yerine koyuyorlardı. Biz gerçekten senin ne demek istediğini, bu Kur'an'ın ne demek istediğini anlayamıyoruz diyorlar ve bunu anlayabilecek, kavrayabilecek zekaya, anlayışa, kavrayışa sahip olmadıklarını söylüyorlardı. Yani böyle bir sorumluluktan kurtulabilmek için kendilerini aptal yerine, geri zekalı yerine koyuyorlardı. Allah korusun, şimdi de öyle mi? Benha, yani bu kitabı anlayacak ve çocuklarıma anlatacağım ha. Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Biz kim, Resulullah'ın hadislerini anlamak kim? Onu ancak büyük zatlar anlar diyerek kitabı eline bile almaktan çekinen Müslümanlar da aynen kulubuna gulf diyen Yahudiler gibi mi diyorlar acaba? Allah korusun. Allah'a iftira ediyorlar. Halbuki Allah sizin güç yetiremeyeceğiniz bir şey emretmedim diyor. Bunlarsa haşa ya Rabbi, bizim anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız bir kitapla bizi sorumlu tutmuşsun diyerek Allah'a açıkça iftira ediyorlar. Veya bizim meclislerimizde okuduğumuz, elimizden düşürmediğimiz, gerekli bilgilenmeyi sağlayabildiğimiz kendi kitaplarımız var. Biz onları okur, onlardan bilgileniriz. Başkasına ihtiyacımız yoktur. Yani ayrıca Kur'an okumaya da gerek kalmamıştır diyenler de aynı şeyi mi söylüyorlar? Allah korusun. Yahudiler diyorlar ki bakın kalplerimiz doludur. Kalplerimiz kılıflıdır. Bizim buna ihtiyacımız yoktur. Biz imanımızda, biz yolumuzda, biz davamızda, geleneklerimizde öylesine sabit inançtayız ki, hayatımızdan öylesine memnunuz ki, bunun aksine söylenecek hiçbir şeyden etkilenmeyeceğiz. Bunun dışında bize söylenecek hiçbir şey bizi zerre kadar ılgılamayacak, zerre kadar bizi etkilemeyecek diyorlardı. Bel taballahu aleyha bi kufrihim fela yu'minuna illa qalila. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, küfürlerinden ötürü Allah da onların kalplerini mühürleyiverdi. Yani Allah onların kendi küfürlerini onaylayıverdi demek daha doğru olacak herhalde. Onlar bizzat kendi hür iradeleriyle küfrü seçtiklerinden Allah da onların bu seçeneklerini onaylayıverdi de onlardan çok azı müstesna iman etmediler, iman etmiyorlar. Bizler bugün Rabbimizin bu ayetlerini çok güzel bir şekilde anlayıp bu ayetler çerçevesinde şu anda yeryüzünde Yahudi ve Hristiyan dünyanın sapak noktalarını çok iyi tahlil edip onların yanlışlarını çok net bir biçimde ortaya koyup hem kendi dünyamızı, Müslümanların dünyasını güzelleştirmek hem de bu ehli kitap dünyayı uyarmak zorundayız. Gelin ey ehli kitap, işte Rabbimizin son elçisine gönderdiği bu son kitabın beyanlarına göre sizlerin durumu budur. Kitaplarını bozmuş, dinlerinden uzaklaşmış, peygamberlerini öldürmüş insanlar olarak sizin şu anda yaşadığınız hayat sizi doğruca cehenneme götürüyor. Gelin Müslüman olun ve kurtulun demek zorundayız. Yani onların kurtuluşları için onların hayatlarını bu ayetlerle sorgulamak zorundayız. Çünkü gerçekten şu anda bu zavallı adamların bizim uyarılarımıza çok ihtiyaçları var. Şu anda bu kafirler yaşadıkları dünyada ne kadar da büyük bir saltanat içinde bulunurlarsa bulunsunlar, ne kadar da şu anda zahiren tüm dünya egemenliğine, tüm dünya askeri ve ekonomik gücüne sahip görünürlerse görünsünler, unutmayın ki dün de bugün de kafirler sürekli iç dünyalarında Allah baskısını hissetmektedirler. Sürekli kendilerine vaat edilen bir cehennemin sıkıntısı altında ezilmektedirler. Geceleri bunalımlı, gündüzleri huzursuzdur. Öldükleri anda gidecekleri yerin ıstırabı içinde bir hayat yaşamaktadırlar. Çünkü öldükleri anda gidecekleri yerin neresi olduğunu da çok iyi bilmektedirler. Zaten yeryüzündeki Müslümanların varlığı sürekli kendilerine kendi sapıklıklarını hatırlattığı için onları da yok etmek istemektedirler. Yani kıstası yok edip rahatlamak istiyorlar. İşte bunun içindir ki onların imana gelmelerine engellerin ortadan kalkıp cennet yollarının açılabilmesi biz Müslümanların onlara çok merhametli ama tavizsiz, açık ve ciddi uyarılarda bulunmamız gerekmektedir. Yani onları net bir şekilde karşılarında eğilip bükülmeden Allah'ın bu ayetleriyle karşı karşıya getirmemiz gerekmektedir. Bu bizim için gerçekten büyük bir sorumluluktur. Sakın humanistlik, insancılık gibi aman onları darıtmayalım, aman onları da cennete postalayalım, onların hayatlarını da onaylayıverelim gibi yamuklukların içine girmeden böylece onların göz göre göre cehenneme gidişlerine göz yummadan uyarımızı dürüst bir biçimde yapmaya çalışalım inşallah. Böylece hem kendimizin hem de onların helaklerine zemin hazırlamayalım. Bakın rahmeti bol olan Rabbimiz hem onları hem de bizi sürekli uyarmaya devam ediyor. Yani bir yandan onların hayatlarını sorgularken bir yandan da onları imana çağırıyor. Biz de öyle yapalım inşallah. Bir yandan onların hayatlarını sorgulayalım, bir yandan da gelin iman edin, gelin bu son kitaba iman edin, gelin bu son peygambere iman edin, gelin Allah'ın istediği bir hayata yönelin, sonunda cehenneme gitmekten kurtulun, sonunda bizimle birlikte cennete gidin diye bunlara sürekli uyarımızı sürdürmek zorundayız. Burada kalıyoruz. Kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.